مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبك خیر الخلق کلهم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبك خیر الخلق قل لهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق ماني من الوذ به يا اكرم الخلق ماني من الوذ به سواك حديث الأمام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق قل لهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر باکثرت درود شریف پڑے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور اچھی نیت یہ بندے کو جنت میں داخل کرے گی مسلم شریف میں ہے جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اسے نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے فیضان نیت جاری رہے گا اللہ تعالی ہم سب کو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے یقیناً بغیر اچھی نیت کے کسی بھی نیک کام کا ثواب نہیں ملتا تو آپ بھی نیت کر لیجئے اول تاخیر مناجات افطار میں شامل رہیں گے موبائل فون کا استعمال اول تاخیر نہیں کریں گے جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھیں گے دعا بھی ہوگی تو دعا کے لیے بھی نیتیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی میں بیان کرنے جا رہا ہوں الغرض کسی بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی حیات کے آخری لمحات میں حاضرین سے فرمایا حیات کے آخری لمحات تھے حاضرین سے فرمایا میرے ساتھ مل کر حج کرنے جہاد کی بھی نہیں, حج کرنے کی بھی نیت کرو, جہاد کی نیت کرو, اور اس طرح ایک ایک کر کے مختلف نیکیوں کے نام گنوانے لگے. عرض کی گئی حضور اس حالت میں نیتیں, ارشاد فرمایا اگر ہم زندہ رہے تو ان نیتوں پر عمل کریں گے, اور فوت ہو گئے تو تینوں تو نیتوں کا ثواب مل ہی جائے گا. تو پتہ چلا میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ نیتیں جو ہے نا یہ بڑی مفید شے ہے, بڑا مفید عمل ہے, مگر بدقسمتی کے ساتھ ہم نیتیں کرنے میں سست واقع ہو رہے ہیں. اب جیسے اس وقت مناجات افطار کا سلسلہ ہوتا ہے, ہم بیٹھ گئے دعا کرنے کے لیے, اب نیت کر لیں کہ یہ دعا کی بھی نیت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے, انہوں نے الحمدللہ دعا کرنے کی بھی ہمیں نیت عطا فرمائی ہیں, انشاءاللہ تعالی اس کو بھی میں بیان کروں گا. مغرب کی نماز کے لیے کچھ دیر کے بعد اسلامی بھائی مسجد کا بھی راستہ لیتے ہیں. اب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جو فتاوی رضویہ شریف میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے, میں اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. ایک شخص مسجد میں نماز کے لیے جا رہا ہے. اب جیسے اس وقت مدنی چینل کے ناظرین اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں, افطار کا وقت ہوتا ہے اور مختلف صوبہ پنجاب میں اور مختلف صوبوں میں مختلف اوقات ہوتے ہیں, غالباً مرکز الاولیہ اور اس کے اطراف کے کئی شہر ہوتے ہیں جو جلدی ایک آ جاتا ہے اس کا وقت, تو غروب آفتاب افطار کے بعد نماز کے لیے مسجد کی طرف عموماً لوگ جاتے ہیں. میرے فیضان مدینہ کے متقفین بھی اس پر غور کریں اور اپنے اپنے حصے کا نکالتے رہیں, نعت خوان جو اوپر آ کر ہمارے اسلام میں بیٹھتے ہیں سارے کے سارے متوجہ ہوں کہ اب ہم چلے. ایک شخص مسجد کے لیے چلا, ایک پسندیدہ کام ہے, محمود کام ہے کہ مسجد میں نماز کے لیے جا رہا ہوں, تو اس کے اس فعل پر اللہ تعالیٰ اس کے ایک قدم پر نیکی اور دوسرے قدم پر اس کے گناہ معاف فرماتا ہے. اس نے نیت کی, اب اگر ساتھ یہ نیت کر لے, یہ ایک قدم کیونکہ وہ مسجد میں نماز کے لیے جا رہا ہے, اس نے مسجد میں نماز کے لیے جانے کی نیت کی, یہ ایک نیت کر کے چلا, ایک قدم پر نیکی دوسرے قدم پر گناہ معاف ہو رہے ہیں. اب اگر یہ نیت کرتا ہے مسجد کو تو جا ہی رہا ہے, اب سیڑھی اترنی ہے, اس نے اترتے وقت میں سبحان اللہ پڑھوں گا تو دوسری نیت ہو گئی, گھر سے نکلتے وقت کی دعا پڑھوں گا تیسری نیت ہو گئی, سنت کے مطابق چپل پہنوں گا چوتھی نیت ہو گئی, سنت کے مطابق چپل اتاروں گا پانچویں نیت ہو گئی, واپسی میں اوپر چڑھوں گا تو اللہ اکبر پڑھوں گا یہ چھٹی نیت ہو گئی, مسجد میں جاؤں گا راستے میں اگر کوئی ملا کوئی مسلمان کو میں سلام کروں گا ساتویں نیت ہو گئی, کسی نے سلام کیا سلام کا جواب دوں گا آٹھویں نیت ہو گئی, مسجد کے اندر جاؤں گا تو سنت کے مطابق مسجد میں داخلہ لوں گا یہ نویں نیت ہو گئی, مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھوں گا دسویں نیت ہو گئی, کوئی غمزدہ ملا غمخاری کر لوں گا گیارہویں نیت ہو گئی, جنازہ ہوا تو جنازہ ادا کر لوں گا بارہویں نیت ہو گئی, مثال کے طور پر. ٹھیک ہے, اب یہ بارہ نیتیں, اب اس میں نہ کوئی وقت لگا نہ کوئی سرمایہ لگا نہ الگ سے مشقت, جو کام نارملی آپ نے کرنا تھا, صرف نیت کرنی تھی کہ میں یہ بھی کروں گا یہ بھی کروں گا یہ بھی کروں گا یہ بھی کروں گا یہ بھی کروں گا یہ بھی کروں گا یہ بھی کروں گا, یہ کرتے کرتے آپ نکل گئے. اب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے فتویٰ اور آپ کی رہنمائی کی روشنی میں وہ ایک قدم پر ایک نیکی دوسرے قدم پر ایک گناہ معاف ہونے کی جو بشارت تھی, اب چونکہ بارہ نیتیں لے کر چلے, اب ہر قدم بارہ قدم ہر قدم پر 12 نیکیاں اور دوسرے قدم پر 12 گناہ معاف ہو رہے ہوں گے. یہ ہے نیکی نیتوں کی باہر ہیں. 40 نیتیں, 100 نیتیں, 99 نیتیں, 102 نیتیں, جتنی زیادہ نیتیں ہوں. اعلی حضرت امام اہل سنت فتح و رضویہ شریف میں فرماتے ہیں جب کام کچھ بڑھتا نہیں, صرف نیت کر لینے میں ایک نیک کام کے 10 ہو جاتے ہیں تو ایک ہی نیت کرنا کیسی حماقت و بلا وجہ اپنا نقصان ہے. تو یہ صرف نیتوں کا ایک تصور سمجھانا تھا کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی نیک کام کا ثواب نہیں ملتا. عادتن کرنا اور عبادت کے طور پر کا, عادت کے طور پر کرنا اور ہے. ابھی ہم چپل پہنتے تو ہماری عادت ہو گئی ہے کہ سیدھا پاؤں داخل کیا, پھر الٹا, پھر الٹا پاؤں داخل کیا. اس وقت کیا توجہ ہے کہ میں سنت پر عمل کرتے ہوئے سیدھا پاؤں داخل کر رہا ہوں, الٹا پاؤں داخل کر رہا ہوں. سنت پر عمل کرتے ہوئے الٹا پاؤں باہر نکال رہا ہوں, سیدھا پاؤں باہر نکال رہا ہوں. چونکہ اس وقت نیت حاضر نہیں ہے تو یہ عادت کے طور پر ہم کر رہے ہیں تو اس کا ثواب نہیں ملے گا. چپل اتارنا اتارنا اور اسی عادت پر اتارنا جو عادت ہماری تھی. مگر صرف نیت کر لینی ہے کہ سنت کے مطابق چپل پہنوں گا, سنت کے مطابق چپل اتار رہا ہوں, تو انشاءاللہ چپل اتارنے کا ثواب, چپل پہننے کا بھی ثواب. اسی طرح امامہ شریف باندھنا ہے, اسی طرح کاروبار پہ جانا ہے. تو یہ جو رسالہ میرے ہاتھ میں ہے نا میرے مدنی چینل کے ناظرین, میٹھے میٹھے پیارے پیارے متقب اسلامی بھائیوں, آپ بھی وضو خانے پہ جاتے ہیں, استنجا خانے میں جاتے ہیں, مسجد میں ہیں, اعتکاف میں ہیں, دعا مانگتے ہیں, حلقوں میں بیٹھتے ہیں, کئی اور کام کر سوتے ہیں, چلیں سوتے ہیں, ٹھیک ہے ہم سو رہے ہیں. اب سونے کی نیت کتنی پیاری ہے کہ سو رہے ہیں تو اس نیت, یہ نیت کر کے سوئے کہ عبادت پہ قوت پانے کے لیے سو رہا ہوں. اب 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے سب سوتے ہیں. عام طور پر بندہ کیا کرتا ہے سونے سے پہلے, نارملی طور پر جو بزی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو کچھ نہ کچھ کام کا زیادہ ہوتے ہیں, سونے سے پہلے اس کو 4 SMS کر دیے, اس کو 2 پیغام دے دیے, اس کو 2 اور میسج کر دیے, اس کو 2 میلیں کر دی, یہ سب کر دیا کہ بس ہمیں سو رہا ہے. اور سوتے سوتے اس نے اپنے 4, 10, 15 کام تقسیم کر دیے, جب اٹھوں گا تو یہ کر کے رکھ لیں گے. یہ کئی لوگ, یہ پریکٹس ہوتی ہے. کیوں کہ میں سو رہا ہوں تو میں تو کوئی کام کر نہیں سکوں گا, چلو سونے سے پہلے ہی ان کو 10 کام دے دو تاکہ اٹھوں تو میرے کام ہو چکے ہوں اور میرا سونا ضائع نہ جائے. یہ دنیا کا ایک معاملہ ہے. اب سوتا ہوا آدمی کیا کرے؟ کچھ بھی نہیں کرے گا. سوتے سو گیا, نماز کیسے پڑھے گا؟ اب کیا ایسا ہو کہ میں 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے جو سو رہا ہوں میرا سونا بھی میرے لیے عبادت ہو جائے, یعنی سونا سونا ہو جائے, گولڈ. تو اب اس کے لیے کوئی محنت نہیں ہے, کوئی مشقت نہیں ہے, کوئی پہاڑ نہیں توڑنے. یہ ایک نیت کر لینی ہے عبادت پر قوت پانے کے لیے سو رہا ہوں, سو جائے انشاءاللہ اس کو عبادت کا ثواب ملے گا. باپ دیکھیے بھائی, آپ نہ سوئیں, ابھی بھی تراوی پڑھے نہ سوئیں, فجر پڑھے نہ سوئیں, پورا دن نہ سوئیں. اب پوچھوں گا میں آپ سے کہ ظہر کیسے پڑھی, عصر کیسے پڑھی, تراوی تو پھر تراوی ہے, سجدے میں سو جائیں گے, ایسی نیند آ جائے گی, عبادت ہی نہیں کر سکیں گے. کیونکہ جب نیند کا غلبہ ہوگا, عبادت میں ذوق شوق, عبادت کا لطف کہاں سے پائیں گے ہم؟ تو پتہ چلا نیند درست ہو جائے تو عبادت پر قوت پانے کا ذریعہ بنتی ہے. افطار کریں گے, کھانا کھائیں گے, سحری میں کھانا کھائیں گے تو روزے پر قوت پانے کے لیے سحری کر رہا ہوں, سنت پر عمل کرتے ہوئے سحری کر رہا ہوں. اب سحری کرنے سے پہلے کی نیتیں کیا, افطار سے پہلے کی نیتیں کیا, کاروبار پہ جا رہے ہیں کیا نیت کر کے جا رہے ہیں, گھر بار میں بیٹھے کیا نیت کر رہے ہیں. اس لیے میرے پیارے پیارے امیر علیہ سنت عالم نیت میں ان کو کہوں گا کہ میرے عالم نیت اور امت کے خیر خواہ, امت کے غم خوار امیر علیہ سنت الحمدللہ ہمیں ایک رسالہ دیا جس کا نام ہے ثواب بڑھانے کے نسخے. یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ بھی لیں, لے بھی لیں اور پڑھ بھی لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی شروع کر دیں. بہت مختصر مختصر سی اس میں میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو نیتیں لکھی ہوئی ہیں. اگر ہم نے نیتوں کو دیکھ لیا, پڑھ لیا, امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس میں تجارت کی نیتیں ہیں, بچے کا نام رکھنے کی نیتیں ہیں, صلہ رحمی کی نیتیں ہیں, ملازمت کی نیتیں ہیں, قرض لینے کی, قرض دینے کی نیت ہے, فون کرنے اور یا وصول کرنے کی بھی نیتیں لے بھائی, اپنے پاس فون رکھنے کی بھی نیتیں, بجلی استعمال کرنے کی بھی نیت ہے, پنکھا یا اے سی یا واشنگ مشین چلانے کی بھی نیت ہے, کمپیوٹر کے متعلق بھی نیت موجود ہے, تلاوت کرنے کی نیت بھی اس پہ موجود ہے, مزارات پہ جانے کی نیت بھی اس پہ موجود ہے, ملاقات کی نیتیں اس پہ موجود ہیں, اور کیا کیا بول, وہ ساری نیتیں, سرما لگانے کی نیت ہے, زلفے رکھنے کی نیت ہے, ناخن کاٹنے کی نیت اس میں موجود ہے, قبرستان جانے کی نیت موجود ہے, تعزیت کی نیتیں اس کے اندر موجود ہیں, اس میں الحمدللہ دعا مانگنے کی نیت موجود ہے. آئیے پھر دعا کی نیت کر لیں, صلوا علی الحبیب. دعا مانگنے کی نیتیں, رسالہ ثواب بڑھانے کے نسخے کے صفحہ نمبر 7, اللہ رب العزت کی اطاعت کرتے ہوئے عبادت سمجھ کر اتباع سنت میں دعا مانگوں گا. شروع میں حمد و صلاۃ اور آخر میں درود شریف پڑھوں گا. کتنی مختصر سے نیت ہے دعا مانگنے سے پہلے. نیت ہو گئی جی, میٹھے نے صاحب نیت کر لی, مدی چلے کہ نازے آپ نے بھی نیت کر لی ہوگی. اب آئیے دعا کرتے ہیں, اور دعا کرتے وقت یہ یاد رہنا چاہیے کہ اگر ہاں اس ماہ رمضان کے ہمیں 30 روزے پورے ملتے بھی ہیں تو غروب آفتاب ہوتے ہی ہمارا آدھا رمضان چلا جائے گا. اشرائے مغفرت کا آدھا حصہ بھی ہم سے اب غروب آفتاب پر رخصت ہو جائے گا, اور اب تک ہم جانتے نہیں ہیں, نہ جان سکتے ہیں کہ ہمارا نام ہمارا شمار ان بندوں میں ہوا ہے یا نہیں جن کی مغفرت ہو گئی ہو. ہم نہیں جانتے, نہ اخلاص کا پتا, نہ طریقہ آتا ہے, میرا رنگ میرا روپ بھی نہیں, میرا رنگ بھی نہیں, مینو یار مناوندہ ڈھنگ بھی نہیں, ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں, نہ دعا مانگنے کا ڈھنگ, نہ دعا مانگنے کا سلیقہ. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بس ہمیں قبول فرما لے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین, جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقین عذاب النار. اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. یا رب مصطفی عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یا رب الصحابہ, یا رب التابعین, یا رب الاولیاء, تیرے گناہگار سیاہکار بدکار بندے غفلت غفلت اور غفلت میں آدھا رمضان گزارے, تیری بارگاہ میں حاضر ہیں, شرمندہ ہیں مولا, شرمندہ ہے, شرمندہ ہے. یہ عظیم مہمان کی ہم تعظیم, اس کا احترام کے تقاضے پورے کرنے میں ناکام ہے مولا. اے رب کریم, اگر تیری رحمت پر قربان تو کتنا پیارا رب ہے جو ہمیں روزانہ دعا کی اس انداز سے بھی توفیق عطا فرماتا ہے. اے رب کریم, ہم سیاہ کاروں پر, بدکاروں پر, گناہ گاروں پر لطف و کرم فرماتے ہوئے, رحمت فرماتے ہوئے, محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ روشن کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہماری مغفرت فرما دے، مولا ہمائے ہمیں بخش دے، ہمیں بخش دے، اس ماہ رحمت، اس ماہ مغفرت، اس ماہ کرم و عنایت کا واسطہ ہم پر اور دنیا بھر کے تمام مسلمانوں پر رحم و کرم فرما، بالخصوص ہمارے بیت المقدس کی حفاظت فرما، ہمارے فلسطین اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی اللہ غیب سے مدد فرما، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی جہاں جہاں پریشانیاں ہیں اللہ رحمت رحمت رحمت فرما، دنیا بھر کے جتنے بھی تیرے بندے عاشقان رسول تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ، طرح طرح کی نیتیں آرزوئیں مرادیں لیے حاضر ہیں مولا کریم، کہ افطار کا وقت ہے، قبولیت دعا کا وقت ہے، رحمت کی چھما چھم برسات ہو رہی ہوتی ہے، بولا برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، مولا اے کریم برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، اے رب کریم ہمارے گناہوں کے امراض کو شفا عطا کر دے، ہمیں نیک بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، سنتوں کا پیکر بنا دے، یا رحم الراحمین ہمارے مریضوں کو شفا عطا کر دے، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں پر رحمت کی نظر کر مولا، کوئی موٹاپے کی بیماری کا شکار ہے تو کوئی گھٹنے درد کمر کا درد سر کا درد، کسی کو الٹیاں ہوتی ہیں تو کسی کو کیا کسی کو کیا کسی کو کیا، کوئی آنکھوں کے مرض کا شکار تو کوئی ایسے امراض کا شکار کہ وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا کہ مجھے کیا بیماری ہے، کوئی ایسی ایسی کمزوریاں لیے بیٹھے کہ مولا شرمندہ شرمندہ ہے، کسی کو اپنی کمزوریوں کا اظہار بھی نہیں کر سکتے، اے اللہ تو اپنے بندوں کے ان معاملات سے باخبر ہے، اے رب کریم تجھے حضرت سیدنا ایوب علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ ہمارے مریضوں پر رحمت کی نظر کر دے مولا، ہمارے قرض داروں پر رحمت کی نظر کر دے اللہ، یہ تیری بارگاہ میں تیرے قرض دار بندے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے روزگاروں نے بھی ہاتھ اٹھایا ہوا ہوگا، بے اولادوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، گھروں میں نااتفاقیوں کے شکار تیرے بندے اور تیری بندیوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوں گے، نافرمان اولادوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوں گے، نافرمان اولاد کا شکار ماں باپ نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اے اللہ کاروبار میں بے برکتی کے شکار بندے انہوں بھی ہاتھ اٹھایا ہوا ہوگا، اے رب کریم جادو راز سیب کے شکار بھی تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے، کرم کر دے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ لوٹا، اللہ ہماری خالی جھولیوں کو گورے مراد سے بھر دے، یا اللہ تیرے بندے اور تیری بندیوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں پر رحمت کی نظر کر دے، ہمارے جرم و قصور پر نہ جانا، نہ ہمارے جرم و قصور پر نہ جا، اپنی رحمت پہ نظر کر مولا، اپنی رحمت پہ نظر کر، کمر توڑی اسی آنے دبایا نفس و شیطان نے، کمر توڑی گئی سیاہ نے دبایا نفس و ش شیطان نہ کرنا حشر میں رسوا میرا رکھنا بھرم مولا یا اللہ یا اللہ حشر میں رسوا میرا رکھنا بھرم مولا گناہوں نے مجھے گائے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا گناہوں چھوڑا کرم ہو از طفیل سید عرب و عجم مولا نہ کرنا حشر میں پرسش میری ہو نہ کرنا حشر میں پرسش میری ہو بے سبب بخشش عطا کر باغ پھر تو سز پائے شاہ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین, ایک واقعہ بھی میں نے مختصر سا پڑھا. سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں مرنے کے بعد کسی نے دیکھا, حال پوچھا تو فرمایا پل صراط پر پہنچا, ایک پاؤں پل صراط پر رکھا تو دوسرا پاؤں میرا جنت میں تھا. اے اللہ الٰہی پل صراط کی پل کے اندر پار کر جاؤں, الٰہی پل صراط پل کے اندر پار کر جاؤں, تو کر ایسی عنایت از پائے شاہ حرم مولا, تو کر ایسی عنایت از پائے شاہ حرم مولا. یہ ماہ رمضان ہم سے آدھا رخصت ہوا, آدھا رمضان ہم سے غفلت میں گزر گیا. الٰہی رہ گئے رمضان کے آخری روزے, الٰہی رہ گئے رمضان کے آخری روزے, رہائی نار جہنم سے ہو عطا یا رب, کرم سے بخش بھی دے ہم کو یا خدا, یا رب تیرے کرم سے ملا مغفرت کا ہے شرا, تیرے کرم سے ملا ہے اشراری ہائی نار جہنم سے ہو عطا یا رب رہائی نار جہنم سے ہو عطا یا رب رہائی نار جہنم سے ہو عطا یا رب رہائی نار جہنم سے ہو عطا یا رب رہائی نار جہنم سے ہو عطا یا رب ہے کچھ اشرائے بخشش کی انقریب ابرا ہے کچھ اشرائے بخشش کا انقریب اب آ ہے کچھ اشرائے بخشش کی انقریب اب آتا ہو غم مہ رمضان کا عطا یا رب عطا ہو غم مہ رمضان کا عطا یا رب عطا ہو غم مہ رمضان کا عطا یا رب تو فعل اشرائے بخشش ہو ساتھ ایمان کے تو فعل اشرائے بخشش ہو ساتھ ایمان کے تیرے حبیب کے جلووں میں خاتمہ یا رب تیرے حبیب کے جلووں میں خاتمہ یا رب برائیوں پہ پشیمہ ہو رحم فرما دے برائیوں پہ پشیمہ ہو رحم فرما دے تیرے حبیب کا دیتا ہوا واسطہ یا رب تیرے حبیب کا دیتا ہوا واسطہ یا رب کہیں کا آہ گناہ ہونے اب نہیں چھوڑا کہیں کا آہ گناہ ہونے اب نہیں چھوڑا علی محمد.